Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Prachtige Steely Dan, wat een mooie antieke. Do it again uit 1972. John Waite ervoor met Missing You. Tja, tijd voor de column. Nou nee, niet de column. De reportage van Jeroen van Gent. Vrije tijd is zeer onrechtvaardig verdeeld in ons land, vindt. Ja, Jeroen althans. De een heeft zeeën en de andere slechts schaarse momenten om eens goed bij te komen. Dus, nou, dat zijn dan schaarse momenten van tijd. Waar besteedt u op een vrije dag de meeste tijd aan? Jeroen van Gent trok de straat op en vroeg het u. Goedemiddag. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb een soort leuke man bij het hond vragen. Lichtvoetige vragen. Mag dat? Ja hoor. Nou, waar besteedt u nou op een vrije dag de meeste tijd aan? Nou, dat is heel wisselend. Ja. Sommige dagen mantelzorgen. Ja. Sommige dagen iets in het huis doen. Wandelen, fietsen. Dus ja, van alles. Divers. Iedere dag is anders. Ja. Ja, gelukkig. Ja. Ja, ja, dan goed, de vraag gaat eruit van de meeste tijd. Mantelzorg, gaat daar veel tijd in zitten? Dat hoort nou, niet de meeste. Niet de meeste, nee. Op een vrije dag? Ja. Waar besteedt u dan de meeste tijd aan? Ja, toch aan mijn huis. Huishoudelijk werk? Ja. Hey. Dat is eigenlijk geen vrije dag. Eigenlijk geen vrije dag. Nee, als ik echt een vrije dag heb, dan doe ik nog wel eens hobbyën. En dat is dan kleding naaien. Heel leuk. En wat voor opzicht? Gewoon voor uzelf of voor kinderen? Voor mezelf, voor kinderen, dat. Carnaval? Nee. Waar besteedt u nou op een vrije dag de meeste tijd aan? Even de deur uit, een stukje wandelen. Of lekker een filmpje of serie kijken. Ja, u heeft erop geoefend. U heeft het apparaat. Dus als dat zich voordoet, dan bent u meteen. Nou, nee, maar op dit moment is dat wel veel aan de gang. Serie, filmpje, even naar buiten. Okay. Net zoals nu. En ook even een stukje aan het wandelen. Lekker lopen, lekker buiten. Ja. Al mijn dagen zijn vrij. Ik ben gepensioneerd. Ah. Dus, Die van mij nog ja. niet. Die van u nee. nog niet. Nee, als we vrij zijn, gaan we heel vaak wandelen. Lekkere dag erop uit, de natuur in. Juist. En dat is eigenlijk voornamelijk wel wat we doen. En dan familiebezoek, vrienden. Dus dat is eigenlijk... Daar gaat de meeste tijd in zitten op een vrije dag. Op een vrije dag, ja. Ja, nee, ja, waar ik tijd aan besteed. Ik hou van muziek maken zelf. Hey. Heel erg. Vind ik leuk. Muziek spelen, niet per se zelf maken. Maar, Waar besteedt u nou op een vrije dag de meeste tijd aan? Ja, aan mijn werk. Aan het werk? Ja, erg hè. Maar dat is geen vrije dag. Nee, ja, eigenlijk niet. Maar toch doe ik wel heel veel voor mijn werk, ook in mijn vrije tijd. Voorbereiden, nabeschouwen? Ja, allemaal dat soort dingen. Nou, ja. Hoe? Ja. Dus kortom, van vrije tijd komt niet veel. Nee, inderdaad. Dat Verdorie. Klopt. Dan, ja, dat is moeilijk. Nee. Maar wat doet u dan toch nog wel? Er is vrije tijd, dan moet u voorbereiden en nabeschouwen. Maar wat kunt u dan toch nog wel doen? Ik heb een kleindochter. En daar pas ik veel op. En dan ga ik mee naar buiten. Ja, dan ga ik mee op pad. Lekker lopen? Ja, lekker in de natuur. Oké. Okay. Ja. Maar u zult vast wel meer echte vrije tijd willen hebben, neem ik aan, dan... Ik kom tijd tekort. Of gaat dat niet? Ik kom echt tijd tekort, ja. Ja, alles is veel snel. Ja. Ja, met mijn vrienden toe, met mijn familie om, met mijn vriendin. Zoveel mogelijk dingen waarvan ik weet dat als ik vrij ben, dat ik dan ook energie uithaal, zeg maar. Oh ja. Ja. Vind ik wel belangrijk. Energie opleveren natuurlijk, ja. Ja, weet je, werk en school en sporten, dingen, dat vereist wel vaak al veel energie. En natuurlijk, in zekere mate krijg je dat er ook wel uit als je het goed doet. Maar ik denk dat het belangrijk is om daar de nadruk op te leggen. En wat voor muziek? Wat voor instrument? Of is het zingen? Kan ook. Nee. Ik zou willen dat ik kon zingen. Okay. Nee, ik speel zelf. Ik speel op de piano. Ik heb een gitaar onlangs gekocht. Ik heb vroeger een saxofoonles gehad. En dus een beetje alles bij elkaar is, maar net waar je dan even in de stemming voor bent, zeg maar. Moet nog uitkristalliseren waar je voor gaat kiezen. Je hebt een heleboel tegelijk nu. Ja, nou ja, kiezen. Ja, het is gewoon een manier om een beetje alles kwijt te kunnen, zeg maar. Ik bedoel, kijk, er gebeurt natuurlijk een hoop in de wereld tegenwoordig. Het is allemaal veel negativiteit, veel dingen. En je kan wel zeggen, ik let er niet op, maar je krijgt het allemaal mee. Ja. En ja, in zekere zin moet je dat ook allemaal kwijt, denk ik. Ik denk dat dat heel belangrijk is om daar goed mee om te gaan. Maar je bent op zo'n manier multi-instrumentalist. Dat kun je wel zeggen. Zo kan je dat wel zeggen, ja, zeker. Is het niet een favoriet? Sax is heel moeilijk, heb ik begrepen. Ja, ik moet zeggen dat ik dat ook zeg maar wel reserveer voor de dagen. Dat ik echt denk, ja, nou ga ik er wat van maken. Ja. Maar nee, piano is wel mijn, daar ga ik wel als eerste naartoe, zeg maar. Dat je dat, zeg maar, dat gaat instinctief het makkelijkst of zo, denk ik. Ja, denk ja, dat ja je dat, kun je gemakkelijk op improviseren. Op een sax ook, ja, op een sax is dat wel moeilijker. En daar hebben de buren ook meer last van natuurlijk. Soms heb je pas om 9 uur, 10 uur 's avonds tijd om even te spelen. Ja, om dan nog een saxofoon erbij te pakken. Nee. Veel oude mensen in mijn buurt. Dan, ze vinden het wel leuk, maar niet op dat tijdstip. Waar besteedt u nou op een vrije dag de meeste tijd aan? Aan mijn kleinkinderen. Ja. Wandelen. Muziek luisteren. En ja, dingen rond en om het huis. In coronatijd was het elke dag wandelen. En nu we weer naar de sportschool kunnen, wandelen we minder. Maar dat was in coronatijd wel wat we elke dag deden. En dan soms maar een half uur, maar soms ook 2,5 of 3 uur. Ja, lekker lopen. Ja. Nou ja, in ieder geval recepten van bakken, koken, maar boodschappen doen, huishoudelijke taakjes, dat soort dingen. Huishoudelijke taak gaat gewoon ook op de vrije dag door. Ja, bedoel, als je moet werken, dan kan je geen huishoudelijke taken doen. Dus nee. Dan blijft het over voor de vrije dagen. Ja. En is er nog een verschil tussen, nou, zeg, de hele week gepensioneerd zijn en toch nog weer een andere dag, een feestelijke, een andere dag? Of is het allemaal hetzelfde? Zijn al die dagen hetzelfde? Nee, beslist niet. Bijvoorbeeld op dinsdag passen we altijd op 2 van onze kleinkinderen. Dus dat is ook een hele goede besteding. En ja, ik heb elke dag wel iets te doen in en om het huis. Of ik ga zelf ergens naar een museum. Dus nee, ik verveel me niet. En de meeste tijd, wat springt er nou uit? U zegt van nou, daar ben ik veel tijd aan kwijt. De kleinkinderen. De kleinkinderen. En de kinderen, ja. Dat is leuk. Ja, dat is heel leuk. Ja. Ja. Nou, moe. Ja. Want u zit er nog jonger, maar u heeft al kleinkinderen. Ja, ik heb 2. Pas eentje van een maand en eentje van 2 jaar. Dus heel erg leuk. Dus echt genieten. Ja, dat is leuk om tijd aan te besteden. Hartstikke leuk. En positief natuurlijk, hè? Positief. Langs de kinderen gaat nog, alle toestanden gaan daar nog een beetje langs heen. Die merken daar niet zoveel van. Dus dat is heel leuk om daar energie in te steken. Zijn er ook nog bijzondere dingen op een vrije dag? Dat u zegt van nou, daar maak je speciaal tijd voor dan? Kleinkinderen. Ja. Als ze er zijn en niet op school zitten. Goeie. Ja. Goeie. Kleinkinderen, zeker. Is dat lastig dat ze zo steeds op school zijn? Die zou ze vaker willen zien. Ja, die zijn ook 's middags pas uit. En dan is het de vraag of het qua werk past. Ja, en dan heel af en toe het huishouden natuurlijk. Dat hoort er ook nog bij. Maar dat is dat staat op de derde plaats. Ja, het is een stukje ontspanning. Ontspannen, recreëren. Ja, zeker, ja. Yes. Ja. En gewoon je rust pakken. Of je het nou buiten doet of binnen. Het kan van alles zijn. Het kan van alles zijn. Ja, gewoon echt dingen echt voor jezelf. Dingen voor jezelf. En dat kan van alles zijn. Lezen, shoppen, ja, koken, bakken. Omdat het leuk is. Nee, daar ben ik slecht in. Om extra vrije tijd te maken zou ik wel moeten doen. Ik weet dat ik het te weinig doe. Eigenlijk wel. En als ik daar nu aan denk wat dat zou zijn, dan zou ik nu naar het bos, naar de herfst, de natuur. Juist. Ja, maar daar dat schiet er wel eens bij in, inderdaad. Okay. Je suis comme je suis, j'ai le cœur comme les autres, j'aime la liberté, je ne veux pas rester seul. Alors prends-moi tel que je suis.

Mooi, hè? Debbie Gibson hier in de late avond. Lost in Your Eyes. Prachtig. En Rob de Nijs met een mooie klassieker. Zet een kaars voor je raam vannacht. Wel even uitkijken voor de vitrage dat die de fik niet ingaat natuurlijk. Maar dat is maar een bijzaak bij dat romantische lied. In een ogenblik gaan we het over voeding hebben. Dat moet je heel cool bewaren. En dat is niet voor niks zo. Waarom? Dat hoor je zometeen na deze prachtige van Chicago. Will You Still Love Me? Iedereen weet wel dat veel producten gekoeld moeten worden. Maar op welke temperatuur moet je nu koelen? En waarom is goed koelen van voedsel zo belangrijk? We bespreken dit met expert voedselveiligheid Wieke van der Vossen van het Voedingscentrum. Waarom is goed koelen belangrijk? Nou, iedereen die weet dat producten in de koelkast echt veel minder snel bederven. En dat is handig, want dan gooi je ook veel minder producten weg. Maar goed koelen zorgt er ook voor dat je minder snel een voedselvergiftiging krijgt. Ziekmakende bacteriën zoals salmonella of listeria groeien veel minder snel in de koelkast dan erbuiten. Goed koelen is dus belangrijk voor iedereen, maar zeker eigenlijk voor mensen die gevoeliger zijn voor het krijgen van een voedselinfectie of daar ernstiger ziek van worden. En dan moet je denken aan ouderen, mensen met een verminderde weerstand, zwangeren of hele jonge kinderen tot 4 jaar. Op welke temperatuur hoort een koelkast nu te staan? Nou, 4 graden, dat is de ideale temperatuur van je koelkast. Ja, op die temperatuur bederven producten veel minder snel en heb je ook minder kans om er ziek van te worden. Producten blijven dus langer goed, nou, dat is ideaal, maar ja, ook weer niet eeuwig. Kijk dus ook altijd goed naar de houdbaarheidsdatum. En na openen met hele bederfelijke producten, zoals vlees of vis, ja, die blijven vaak nog 2 tot 3 dagen goed. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor restjes. Als je een keer wat overhoudt, blijft dat een paar dagen goed. Wil je het langer bewaren, kun je het beter in de vriezer stoppen. En hoe weet je hoe koud je koelkast is? Nou, de beste manier is met een koelkastthermometer. Deze is vaak voor een paar euro te koop bij een huishoudwinkel bijvoorbeeld. Door deze eigenlijk een nacht in het midden van de onderste plank in je koelkast te leggen, of idealiter eigenlijk nog in een glaasje water, en de volgende dag af te lezen, ja, dan zie je of die bijvoorbeeld op 4 graden staat. Nou, en dan kun je hem bijstellen. Nou, dat kan vaak met een knop. In heel veel koelkasten zie je zo'n draaiknop met een verdeling van 1 tot 5 of van 1 tot 10. Nou, en hoe hoger dat cijfer, hoe kouder de temperatuur wordt. Dus wil je hem dan iets kouder zetten, dan moet je die knop iets omhoog draaien. Wat meer moderne koelkasten, die hebben een digitale thermometer. Dat is makkelijk, dan kun je het zo in 1 keer aflezen. En waar zet je dan welke producten neer in de koelkast? Nou, in de koelkast is de onderste plank vaak het koudst. En de bovenste is het warmst. Warme lucht die stijgt namelijk op. Dus daarom is het bovenin wat warmer. En dat kan soms echt wel een paar graden verschillen. Dus zet hele bederfelijke producten zoals vlees, vis of kant-en-klaar maaltijden of je restjes altijd op de onderste plank. Dan blijven ze het langst goed. Nou, groente kan het beste eigenlijk in de groentela. En bijvoorbeeld ranken of sauzen, die kun je wel op de bovenste plank of in de deur bewaren. En horen eieren nou wel of niet in de koelkast? Ja, eieren die horen in de koelkast. Met een koude temperatuur dan blijven je eieren langer vers en remt ook de groei van bacteriën, zoals bijvoorbeeld salmonella. Als je ze in het doosje bewaart, drogen ze ook veel minder snel uit en blijven ze dus langer goed. Toch zijn hier vaak misverstanden over, omdat eieren in de winkel, in de supermarkt, zie je ze buiten de koelkast staan. Maar toch thuis, daar bewaar je ze vaak langer, kun je ze het beste in de koelkast bewaren. Zijn er nog producten die je juist beter niet in de koelkast kunt bewaren? Ja, die zijn er ook. Sommige producten gaat de kwaliteit wat sneller achteruit in de koelkast. Je noemt dat eigenlijk koude bederf, dus die kunnen niet zo goed tegen de kou. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan de komkommer. Die blijft minder lang goed in de koelkast dan de buiten. Maar ook tomaten. Tomaten die worden gewoon lekkerder als je ze buiten de koelkast bewaart. En dat is ook beter voor de smaak. En voor paprika's geldt eigenlijk hetzelfde. Ja, en waar kan je dan op letten als je boodschappen doet? Nou, je kunt erop letten dat je bederfelijke producten als laatste koopt. En ga je bijvoorbeeld naar de slager, doe dat dan als laatste. Zo zorg je ervoor dat deze bederfelijke producten niet te lang buiten de koelkast blijven. En in hete zomermaanden kun je eigenlijk ook gebruik maken van een koeltas. Nou, berg de boodschappen thuis ook altijd gelijk op. En heb je bijvoorbeeld heel veel boodschappen, dan kun je de koelkast ook altijd een standje hoger zetten. Even tijdelijk, zodat het goed koelt en daarna weer terugzetten. Ja, en zijn er nog meer tips om goed te koelen? Als je de koelkast opent, doe de deur dan altijd zo snel mogelijk weer dicht. Er gaat namelijk heel veel koelte verloren als je de deur open doet. Dus dan blijft die temperatuur van de koelkast altijd goed. En ook als je bederfelijke producten uit de koelkast haalt, leg deze dan ook vrij snel weer terug. In ieder geval altijd binnen 2 uur. Bijvoorbeeld je hebt een gourmet en je zet wat vlees alvast op tafel. Doe dat dan niet te lang van tevoren. Of haal eigenlijk kleinere porties uit de koelkast, zodat het ook weer niet te lang buiten de koelkast blijft staan. En tot slot zorg voor een schone koelkast. Want dat is ook een goede hygiënische gewoonte. Nou, bedankt voor de informatie en de tips. Ja, we spraken met Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid van het Voedingscentrum, over het hoe en waarom van de juiste koeling van eten. Kijk voor meer informatie op www.voedingscentrum.nl/koelen. Ja, en met deze koele mededeling is er een einde gekomen aan deze aflevering van De Late Avond. Dank je wel voor je gezelschap. Maandag is er natuurlijk weer een late avond. En ik hoop dan dat jij er weer bij bent. Want dan gaan we weer heerlijke muziek draaien. En natuurlijk leuke onderwerpen behandelen. Tot besluit van deze show. Christopher Cross en Never Be The Same. Ik wens je nog een mooie nacht. Welterusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken of blijft werken. Een hele goede wacht toegewenst. En ik hoop dat je misschien even de tijd vrijmaakt om onze website te bezoeken. www.delateavond.nl. Maar je kunt ons ook vinden op Twitter, LinkedIn en Facebook. Daar vind je alle informatie over onze show. Tot snel.